بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو كمان تريكم أن من شهر الله المحرم ما كول في موجم أن 47 كتك درس يا منظومة يا منهج الحق العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى رفكي وبيتي 45. قال الناظم رحمه الله: وإياك والمرأة الذي إن صحبته خسرت خسارا ليس فيه تردد. جنا ولله الحمد والمنة تلسوم وبيتي 44 أمبونا مفنغمانو أهو وبيتي تلسوم ساي وبيتي وجانا: وصاحب إذا صاحبت كل موفق يقودك للخيرات نصحا ويرشد. كاو بيتي أولي وهميزة كسحبيانا نواتو خيري كسحبيانا نمرفيكي وزوري نو بيتي هو ونوفواتا نكتك كتتاذريشا كتكمانا نكسحبيانا na marafiki wabaya, wale ambao kujuana nao na kukaa karibu nao ni hasara. Na sheria kama tulivyotaja imumwekea Muislamu kuwa lazima rafiki yake anayetembea naye awe ni rafiki aliyeruhusiwa kisheria kutembea naye. Bimaana tumekatazwa kisheria kutafuta marafiki ambao watakuwa ni sababu ya sisi kuharibika na kupata hasara. Na Muislamu akifuatana na mtu kama huyo apata dhambi, sababu sheria imemkataza. Na tumetaja jana Mtume sallallahu alaihi wasallam maneno mazuri aliyosema: almar'u ala dini khalili فلينظر أحدكم من يخالل. وما دام mtu yuko katika dini na mwenendo wa kipenzi chake wa aliye karibu na yeye, basi achunge nani rafiki yake, nani mtu wake wa karibu. Wa iyyaka wal mar'a alladhi in sahibtahu, na kuonya na kukutahadharisha na yule mtu ambaye ukisuhubiana naye khasirta, utakula hasara. Kuna watu ukitembea na wao ukisuhubiana na wao ni hasara. Yakulu Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah: yuhadhiru min qarini su'i wa khaliti al-fasad. Katika ubeti huu mshairi atutahadharisha kutokamana na rafiki mbaya na kutangamana na watu wafisidifu waovu. Waman suhbatuhu sharrun ala al-insan, atutahadharisha na wale ambao kusuhubiana na wao ni shari kwa mtu. Kuna watu kusuhubiana na wao ni shari. سواء من أرباب البدع والمقالات الباطلة، إيوه ساوى نكتك واتوا بدع ونيتكاد إذا باطل نهاوى نياتار زيدي، أو من أصحاب الفسوق والمعاصي والآثام، أو نكتك واتوا فسق ومعصية ومذامبي نهاوى بياني وبايا. Ingawa wale wa kwanza ni wabaya zaidi, hata ukamwona mtu wa abid afanye ibada sana lakini yuko katika bid'a, ni hatari kwako wewe kutembea naye yule. Na ni wangapi katika watu ambao wamedidimia katika upotofu, ikawa ni sababu ya kuangamia kwa sababu ya kughurika na dhahiri ya watu wa bid'a. Ukamwona ni mtu wa ibada, ukajikaribisha naye, kumbe zile ibada anazifanya ni ibada za uzushi. Wangapi wangapi tumeona, kulikuwa na watu mpaka ukiwatizama leo wafikiria ule mwenda wazimu kwa kushuhubiana watu wa bid'a. Waweza kumuona kabeba tasbihi ndefu, tembea barabarani, tembea na tasbihi, kimwangalia akavaa kanzu, kumbe mchawi au mganga wako, sahir. Lakini dhahiri yake kimwangalia waweza kufikiria ni mtu wa ibada. Na wengi katika watu wa bid'a wa namna hii, ukimwona waweza kumwona ni shekhe, lakini kumbe mganga, ana shirkiyati. Na wangapi wamevama katika shirk na bid'a kwa kughurika na marafiki kama hao? Chunga, hawa ni sufia na wengineo. Na pia wako katika ahlul bid'a na al-khawarij. Wangapi katika vijana ambao wameghurika na makhawarij, mara ghafla wamkute yule kijana amebadilika tabia zake, amekuwa mjeuri kwa wazazi wake, kwa ndugu zake, mara ghafla amepotea, antoweka, yuko wapi hajulikani, yuko wapi. Mara waje kusikia yuko nchi fulani, kuna ikhwa kule, ankwenda kwa ikhwa. Ukisikia ankwenda kwa ikhwa, maa salama. Mara ghafla waje kusikia kwenye habari kumetokea mlipuko wa bomu mahali fulani, kisha kwenye CCTV yaonyesha umeona yule rafiki yako alikuwa mjua yule alifuatana makhawari yule pale, yeye ndo alijilepua kaua. Ah, yule fulani ankuwa hivyo, mbona mbadilika ankuwa namna hii? Kwa sababu ya kusuhubiana na watu wa bid'a, watu waovu. Na hapa sasa yaja majukumu ya waalimu na walinganizi kuwatahadharisha vijana kutokamana marafiki kama hawa. Lakini kuna watu wana hikma nyingi, wao mambo haya hawataki kuyazungumza, kuwaonya vijana kutokamana na marafiki waovu kama hawa. Hawataki kusema kuwa huyu fulani ni khariji, chungeni, msimfuate, msimsikilize, atawapoteza. Na yule kadhaa, yule sufi yule, kaeni mbali naye. Da'wa hiyo hawaitaki. Na ndio maana wengi katika vijana maskini wakawa bahaya kwa watu kama hawa, wakaenda wengi sana. Nasallallahu alaihi wasallam. Kuchunga kijana, ni nani rafiki yako? Au kadhalika katika watu wa maasi, na hao tumeozungumza jana kwa kirefu, kwa maneno na utoshelezi. Lianna musahabata mithli haulai wa mubasatatuhum, haya kusuhubiana watu kama hawa ukawa wafungulia nafsi yako, tubasatuhum fil kalam, ukawa wajiachilia free na wao, tabasamu na wao, kucheka na wao, yapelekea mtu kuathirika na wao mpaka akawafuata. Mwanzo pole pole mada tabia zimfanana wao mara hiyo. Illa idha jalasa mu'athiran bima atahu Allahu min al-ilmi wan-nasihati wal-bayan, isipokuwa kukaa na wao kwa kuathiri wao, bimaana ikiwa Allah amekupa ilmu na wajua kubainisha zile shubha, ukafika pale kwa ajili ya kuwabainishia ili wawache ile njia mbovu waliokuwa nayo, kama alivyofanya Ibn Abbas kwa Khawarij. Ibn Abbas alikwenda katika kundi la wale makhawarij waliotoka kutaka kuwapiga vita masahaba Mtume wa sallam, akawafanyia da'wa, na wengi katika wale walioelewa wakarudi nyuma, wakawacha ile itikadi mbovu waliokuwa nayo. Hadha la bas. Amma in jalasa ma'ahum, مجالس مؤانسته مؤانسة ومباسطة فقد يأتي عليه يوم يكون فيه مثلهم متأثرا بهم أما كيوي وكان واو مكاو ومتو أمباي أكان واو كبتا كمباني دي مرافيكي وتوكريب هوا aka mkao wa kupumbana wao ajipumbaza na marafiki kama wale basi huende ikaja siku akao mfano wao ameathirika na wao hata talib ilm akikithirisha kukaa na awamu mwisho wao kama wao na talib ilm atakane kukaa na watu wa kawaida ambao mazungumzo yao hayafanani na yeye. Kwa hiyo angalia hawa hizbiyun walivyojiachilia katika hilo walivyoathirika. Waweza kumuona shekhe alikuwa yovaa makanzu vizuri. Ukimwangalia mandhari yake ni ya mtu ambaye hakuheshimika. Lakini akajifungua na kukaa na watu wa kawaida wa kidunia. Mwisho akaanza kuathirika, mbona mimi mtu wa makanzu kanzu tu kila siku navaa kanzu. Kisha eti amshauri yule sahabi yake Ammi. Waonaje sisi mashekhe tukavaa jinsi? Niliambia kwani kuna nini shekhe? Basi hivyo ndio vizuri. Maana kuna vijana wakimbia nyinyi wakiona na makanzu kanzu. Daima wewe kanzu kofia mpaka watu wakimbia nyinyi. Mashaallah. Wallahi fikra nzuri hiyo. Unaona? Kuna bwana alianza hivyo. Mara ghafla amekwenda town kule sijui kwenye duka gani atafuta jinsi. Shekhe bwana katoka akapiga jinzi bwana. Na jinzi bwana halivaliki na nusu saa. Ukipiga jinzi na nusu saa kuonekana kama kulima hivi. Na wacha tu isbali. Ndio hivyo hivyo waje polepole. Ha, jinzi linavaliwa na nini? Na kanzu, na t-shirt. Ta t-shirt moja ya kisasa katweka na yeye na kitambi chake pia yeye. Aonekana alikuwa anstirika na ile kanzu. Lakini kapiga yeye kifulana chake na jinsi akakuta kumbe watu wataki na kitaki hivi ametoka na bautumbo kisawa sawa lakini yumo hivi yumo polepole mara una hizi kofia hizi ningeti kama watu wa kunyuma nyuma wacha mpige chepeo kapiga chepeo wallahi kuna watu wanza hivyo mwisho waje namna hiyo mwisho ukimwangalia washindwa huu ni mkulima wa chai ama shekhe washindwa kuelewa maana mwisho upewa zile kofia za makauboi mzijua ziko round hivi hapo zimekunjwa hivi mwana shekhe iwaje baba yanjaja kumbe rafiki yake mmoja mdanganya na yule rafiki yake anayempelekea huko huwa yuwakaa kando saa nyingine na wenzake yuwacheka kweli kweli mwana akitaka kuwa kama sisi pia apata tabu na shekhe wallahi wako watu wabadilika mpaka kwa namna hiyo kwa kufuatana na awamu badala ya yeye anazungumza badala ya yeye kuathiri yeye ndo akao yuathirika mwisho akavua kile ambacho aishimika kionekana nacho akavaa kile ambacho mtu akimwona amuona ni mtu wa kawaida tu chunga talib ilm usiathirike na mambo kama hayo wewe uko vizuri sana. Hilo vazi unalolivaa waheshimika. Watu kukuona kuheshimu. Yale mengine waachie wenyewe. Wewe si katika wale. Sisemi haramu kuvaa suruali ikiwa haikukufinya katika mwili wako. Si kusema mbona haramu na mwingine. Uharamu waje katika vitu vingine. Lakini haifanani na wewe talib. Wewe unaje? Imamu wa msikiti bwana yuaje ampiga mjinzi bwana. Alafu mvaa fulana Manchester. Sijui kama nini zile. Barcelona ankuja uswalisha watu hapo. Hakuvaa kofia. Yaani sura yake waionaje? Sawa hiyo. Haikai sawa. Kai sawa. Ha basi mimi sivai isbali nitapiga 3 quarter. Ndio kabisa. Watu washindwa kutofautisha huyu ni imamu ama mvuvi. Ni imamu makosa. Kesho waje namkata mkono sasa. Yovaa mkata mkono. Kwa nini watu kwa video wavaa? Ya akhi watakia nini mambo haya? waachie wenyewe, si yako. Kwa hivyo chunga kufuatana fuatana watu ambao wewe wajiona wewe ndio utawaathiri, mwisho waathirika wewe. Kwa hivyo haikai sawa talib ilmu akaa kwenye vikao vya kunywa kahawa kila siku saa 10, yule nitampata yule maskani yake yule utampata pale kwenye kikao cha kahawa pale kila baada ya asri yeye wakaa tu pale. Sema vipi wewe ustadhi bwana, pengine mwalimu wa madrasa kila baada ya asri amekaa tu, basi we sijui fulani, basi we waziri fulani, basi we maana mazungumzo ambayo hayalingani na yeye kwenye maskani huko. Usifanye hivyo, na sikwambii hili uwadharau watu, salimia watu, zungumza na watu vizuri, lakini wewe wakaa na watu wa aina gani? Hapa muhimu sana, usikae na awamu, mwisho atakuja kukudharau, mwisho wale maneno unayozungumza hawatuchukulia uzito wote. Watu wa khutba, kumbuka jana jana ule maskana lijamba kweli ule, na watu wa khutba pale kweli, jana ule maskana alizungumza story nyingine ya kuchekesha, hata nikimwona mimi nasikia kucheka. Yule pia atoa khutba ile. Kuna kijana mmoja tulisoma naye madrasa, yeye alikuwa mbele yetu. Yule kijana alikuwa yuwala, mashallah, ana nafsi. Yaani mimi nakumbuka vizuri sisi wanafunzi alikuwa yuweza kula sinia tano za biriani peke yake. Sinia tano bwana. Soda hata 20 ukampa yomaliza. Wallahi wazino tena yuwana vipi, kila soda tama moja purr kisha atupa chupa kando. Purr atupa chupa kando. Purr hata habari ana. Sampaka kao yojulikana pale madrasa fulani yule. Du! Kwa hapa hakuna mfano wake. Na yeye akachukulia hilo jambo kuwa ni sifa. Sio kweti wakati mwingine iwayo. Wajua madrasa kila siku alikuwa akichelewa kwa sababu paka apike train nzima mayai. Mayai yale ya kukanga train nzima. Train moja na mayai mangapi? Ha? 24. 30 bwana. Wallahi alazim apika train nzima mayai. 30. Sijui kama leo iko. Zamani kulikuwa na ule mkate wa family size, kumbuka? Sijui huko leo. Hakuna. Sidhani kama madukani wauzwa. Zamani kulikuwa na mkate waitwa family size. Huu mnaokula huu mara mbili au mara tatu yake. Bonge la mkate lina slice kubwa kubwa. Ndio mkate wake huo. Enda nunua family size wabeba. Kisha na thermos ya chai. Yoje madrasa huyo. Thermos ya chai ya maziwa. Abe, sasa yuachelewa kwa sababu yuaketi nyumbani apike yeye mwenyewe. Yale mayai apika na matomato. Yaani mfani. Yaani mfani yake kula kula. Lakini yeye wala sana. Sikwambia kifika huko. Mwanzo yuanza na huyo askari mlangoni. Kulikuwa na askari, fujo, nchelewa fujo mpaka apite. Akishaingia ndani mpaka alikuwa yajulikana jamaa yule ndio kama nikiingia ndani. Subhanallah. Tulikuwa tukienda wanafunzi tukichukuliwa trip mahali hivi mwalala tuseme. Tuambiwa kila mmoja ina kikombe na kisahani. Sio kwa chakula mapewa kikombe na kisahani. Wallahi yuaja na lile kopo la chooni lile. Wallahi alazim. Si wajua ile kopo la chooni mkiingia azzakumullah. Aje na lile kopo. Kisha si sahani, yeye waje na dishi la plastiki. Si ati yuwala, hiyo yote kijaziwa yuwala. Yaani sasa hivi mtu akisikia maneno nazungumza na tulisoma naye atakuwa yuwajua nani, yuwacheka tu. Hata yeye mwenyewe akisikia atacheka. Maana ndio ulikuwa mfumo wake huo. Yaani yeye ndio system yake. Akifika kila mtu na kisahani chake atilio akije aje na nini na ile beseni lile. Ile plastiki lile. Dishi lile kubwa. Yeye atilio kwenye dishi hajaziwa. Alafu kabla hamjaanza kule watu watangazwa. Kwa hisani zenu yoyote atakayebakisha alete hapa. Wallahi alazim. Atakayebakisha kitu chochote alete hapa. Na kweli mtu yule kidogo abakisha amwaga na yeye endelea kula tu. Siku moja baada ya miaka tumepoteana, najizungumzia mimi sasa. Mepita msikiti fulani na muona amekaa tu wa darasa. Huyo sahibi yetu. Wallahi nimecheka mpaka machozi. Sasa siwezi kumsikiliza kitambo. Nataka kumsikiliza ndugu yetu kaenda kasoma ankuja na nini? Ameshindwa mwisho aliondoka pale msikitini. Wallahi nacheka tu nacheka. Machozi yanitoka kwa kucheka. Najificha kule nyuma msikitini nacheka nacheka. Ah, huu fulani we. Kila nikimwangalia hivi du tena kitu yale macho yake nakumbuka yale matonge. Ah, mimi ndi kwenda zangu. Wallahi ni kwenda zangu. Baadaye nikaje nikamwambia, "Ah, bwana mimi siwezi kusikiliza." Kwani kila nikikaa na kukumbuka vile vituko vako ukiwa kule. Yaani wewe pia ndio hivyo. Kwa ukikaa kaa na watu hivyo kawaida mwisho watu watakuwa hivyo. Sababu kila mmoja na mambo yake, sio? Basi mambo yako kuwa na wewe na wenzako wa karibu. Tulabu ilmu waelewana nyinyi kwa nyinyi. Kin sio mbele za watu kwa jifanya hivyo jifungua, si sawa. Si maelewana. Maelewa? Eh. Chunga ukiwa na awam jichunge. Usikae kae nao. Ili heshima yako ibakie pale pale. Haya. قال وفي زماننا هذا استجد نوع من الأصحاب والخلطاء لم يكن لهم وجود في الزمن السابق. Katika zama zetu hizi kumekuja marafiki wapya. Aina special ya marafiki ambao hawakuwepo huko zamani. قال وأثر على جليسه تأثيرا خطيرا للغاية. Na marafiki hawa au rafiki huyu akamuathiri mwenye kukaa na yeye taathira mbaya sana. Wajana ala kathirin minan nas jinayatan baligha, na akawafanyia uovu wengi katika watu, upewa uovu rafiki huyu. Ala wa huwa mujalasatul qanawatil fadaiya wa mawaqi' ash-shabakatil ankabutiyya. Si mwingine rafiki huyu isipokuwa ni kukaa katika hizi channel hizi mbali mbali za ma TV na kuingia katika ma internet na mambo mabaya mabaya yanayokuwa katika sehemu kama hizo. Kama kuna rafiki muovu ni huyo. Fakathirun minan nasi asbaha lahu ma'a al-mawaqi'i wal-qanawat suhbatun yujalisuha jalasatin tawilatan jiddan. Wengi katika watu leo wamekuwa na hizi channel mbali mbali na kuingia katika hizi website mbali mbali, wakawa na urafiki wa kukaa na vitu kama hivyo kwa muda mrefu, muda mrefu sana. Yani bimaana umri mrefu ukapotea katika mambo kama. Na hakuna mmoja wetu aweza kukataa kuwa lau kama kwa mfano sasa hivi wacha kufanya upuzi, wewe wafanya jambo ambalo wewe waona lina faida ndani yake, utakuta kuwa kwa kipindi kirefu umekaa bila wewe kujijua. Kwa mfano wakati mwingine yabidi tujibu maswala yanaulizwa. Mara nyingi katika WhatsApp ukifungua kuna maswali mengi mmeulizwa huko. Sema wacha njibu. Uweza kuanza kujibu swali la kwanza la pili la tatu, ukiangalia umepoteza jisali zima. Kuitikia tu. Kwa mfano mimi nikiwaambia sasa hivi mtu wengine udaumu. Hapa mna message sasa hivi zimeingia 1900 na ngapi? Hapa. Utaanza wapi umalizie wapi? Uliza paka uchoke. Usipojibiwa elewa. Elewa kuwa huwezi kufungua message zote hizo. Basi takuwa umri wako ufanye kazi gani? Utapoteza umri wako wote katika madude ya. Na ndio maana saa nyingine watakana uiweke kando aswa ndio ufanye shughuli zako. Na ndio maana tulabu ilmu wakatazwa kuwa na kitu kama, kwa sababu chapoteza muda mrefu sana. Muda mrefu sana. Sasa ikiwa hawana hivyo vitu na wengine mabongolala wana mchezo, je, akiwa na hicho kitu atafanya nini? Umri wake wote utakwisha katika hiyo. Na kuna baadhi ya wanafunzi huteta. Ah, kwa nini? Kwa nini? Ah, wallahi alazim, ni kheri kwako. bali wewe watakana umshukuru ule anayekuwekea hichi kitu mbali, shukuru sana, sababu kitakupotezea wewe umri wako mrefu. Ndio shekhe hapa zungumza. Wayara al-ashkhas alladhina yusahibuhum fi tilka al-qanawat al-mawaqi', na katika kuingia katika zile website mbalimbali aona marafiki wengi pale, wayasma' ahadithahum, na awasikia maneno yao, wayushahidu af'alahum, ashuhudia vitendo vyao, thumma ma'a marri al-ayyam yata'atharu bitilka al-akhlaqiyat, kisha masiku yakisonga mbele athirika na tabia mbovu zile anazoziona kule, athirika polepole mpaka awe katika kwenye tabia hizo. Bal bidhalika as-suful wal-inhitat wat-taraddi wal-a'mal al-mashina al-qabiha, bali na ule uduni katika tabia, mmomonyoko wa tabia mbovu kabisa. Wa kam min unasin janat tilka al-mushahadat alayhim jinayatan 'azimatan fi adyanihim wa 'ibadatihim wa akhlaqihim wa 'uqulihim wa ahdathat fihim tahawulan khatira. Na ni wangapi katika watu yale wanaoyatizama katika sehemu hizi mbalimbali katika masimu yakawakosea kukubwa mno, yakawafanyia jinai katika dini zao. Ukamwona mtoto alikuwa mashallah ameshika dini, pengine ni hafidhul Qur'an, mara amebadilika ghafla, tabia zake zimekuwa tofauti kabisa, kumbe ameathirika na yale anayoyaona, tabia zake zimechafuka. Au mtoto wa kike yuko ndani ya nyumba, yule mzazi aona mtoto wangu yuko ndani ya nyumba na heshima yake, kumbe ana marafiki wamemfuata mpaka kule aliko, ikawa ni sababu ya kumharibu na kumpoteza. Yeye ajua yuko ndani yule mtoto, kumbe yuko ulimwengu mzima. Haswa alivyoingia haya madude mbalimbali ma TikTok, ma WhatsApp, Facebook na vinginevyo, waweza kumwona mtoto wa kike akiwa mbele ya wazazi wake na heshima yake na nini, kumbe ajiwekea ile mavideo ajirekodi akiwa katika hali mbaya mbaya ndani ya ile nyumba ile ambayo yohifadhiwa pale ndani. Ulimwengu mzima wajua, lakini baba ajui. Tushayaona mangapi mangapi, shara sallallahu alaihi wasallam. Allah tuongoze sisi na watoto wetu, lakini haya mambo yafanyika mengi sana, sababu ni rafiki huyu katika ibada, katika tabia, katika akili zao. Wa ahdatha fihim tahawulan khatiran, watu wakabadilika kwa hatari sana, mtoto akaharibika kabisa. Kuna mmoja katika wenzangu wa karibu ni mwalimu madrasa fulani, akaletiwa kesi kama hii. Subhanallah, sijui vipi mwalimu mmoja akamwona mwanafunzi amejirekodi video za balaa balaa kwenye mtoto wa kike kwenye mitandao. Yule mwalimu akaja akaleta ripoti huyu kadha, yule bwana alikuwa ni mudiri pale, akiitwa mzazi wake, kumbe yule mtoto atumia hiyo hiyo simu ya mzazi wake. Hiyo mzazi maanake hashughuliki, hajui mambo ya simu, hajui kuingia huko la kule. Kumbe alfajiri kabla hajaamka yule mzazi wake yuamka, atumia ile simu afanya vituko kule, kisha maanake mzazi amekuja ateta, mwanangu hana simu, fahamu, mwanangu hana simu, nyima msingizia mba. Yule mtoto akiojiwa asema atumia simu. Sasa wewe ukisema mwanangu ana simu, ukionyeshwa video na huyu ni nani? Ah, huyu mwanangu si AI eh? Ni yeye. Ha, hebu tuambie wewe wafanya vipi? Asema huwa babangu akiwa nlala, sio kama mamangu akiwa nlala, nachukua simu naitumia na hajui. Na watoto wamekuwa wabaya yao wengine, maanake yule mzazi aweza kuweka sijui password sijui kitu gani, wana vitu wafanya wafungua tu, waweza kumwona yuko huko huko ndani na wewe unaifunga. Kwa hivyo wazazi wachunge, na watoto sisi pia tuchungeni sana. Fawajaba akhdhu alhaytati walhadhari hatta yaslama lilmar'i dinuhu. Kwa hivyo yatakikana tuwe na tuchunge sana, tahadhari, ili mtu dini yake isalimike. أما أن يكون مخاطرا بدينه في هذه الطريقة المزرية والعياذ بالله أما mtu akiwa patapotea abahatisha katika dini yake aitia dini yake katika hatari kwa hii njia mbaya kabisa yani ya utoevu kabisa fahadha min a'zami aljinayat amejifanyia jinai kubwa sana amejifanyia uovu sana قال وأعظم أسباب الخسران كتك سباب يا كوب ميونغولي مسباب زكولا خسارة كما قال الناظم خسرت خسارا ليس فيه تردد أي بينا واضحا لا شك في وضوح خطورته ولا ريب يعني أميكولا خسارة يا وازي أمبو هين شاكا إكو وازي كبيس خطرياك ولا هين شاكا والله المستعان نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم